Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Kina sidder med nøglen til global vækst på kort sigt, så hvad sker der egentlig ride i midten? Og nu hvor spændetrøjen den altså løsnes lidt, vi ser på sagen her i dag med dagens gæst, Peter Lisby. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Direktør i China Experience og hjemme på juleferie. Det er så dejligt, at du så har tid til at komme og besøge os her i studiet. Peter, du bor jo ikke i Kina mere, men har boet der af flere omgange, så du kender selvfølgelig landet rigtig godt og ved, hvordan det er at være borger lige præcis der. Men nu hvor du så er flyttet til Singapore, giver det sådan et lidt andet perspektiv på Kina, når man sidder sådan lidt derfra? Ja, det synes jeg, det gør. Mm. Altså, det må jeg sige, det har også været lidt et wake-up call for mig selv i forhold til, at der er meget, som Kina har skygget for i Sydøstasien. Der sker rigtig mange spændende ting i den region, og altså særligt Vietnam og de lande, der buller det virkelig afsted nu. På bekostning af Kina og de udfordringer, som de har skabt for sig selv. Så det kaster et nyt lys på hele regionen, som jeg synes er rigtig interessant at se på. Noget af det, som jeg har bemærket her på det seneste, det er, at de kinesiske statsmedier har været ude sådan, og jeg ved ikke, om man kan lidt brokke sig lidt, men i hvert fald kommenterer blandt andet på Twitter, hvor de sådan skriver, nej, de vestlige medier forstår overhovedet ikke, hvad der foregår herude. Peter, er der et græn sandhed i det? Altså forstår vi ikke i Vesten, hvad der foregår i Kina? Jo, det tror jeg godt, vi gør. Jeg synes, det virker, som om vi er ganske oplyst. Jeg synes, der er rigtig mange interessante kilder, som kommer frem med insights, som fortæller, hvordan virkeligheden er i Kina. Og man skal bare gribe telefonen og ringe til folk i Beijing eller Shanghai nu, og få at vide, hvordan hele husstanden ligger i sengen og er lammet, og hele samfundet er lammet, gaderne er tomme, fordi nu går der en smittebølge igennem samfundet. Og det er ret interessant, at de har taget skridtet er gået så radikalt i den modsatte retning i forhold til den fortælling, de har haft tidligere. Mm. Vi folder det meget mere ud her i løbet af udsendelsen. Du er med os hele timen, Peter, så vi skal høre rigtig meget om Kina, og der er nogle investeringsmuligheder også derude. Godmorgen og velkommen til dig også, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen. Og tak for i går aftes. Ja, i lige måde. Altså, det var da en herlig aften, vi havde her i Pilestræde på 5. sal oppe i salon, hvor vi havde alle jer fra Millionærklubben på scenen til et arrangement med publikum. Det var bare en god aften. I brillerede som altid. Vi undgik i hvert fald at komme op og slås. Nej. Det var tæt på, men I undgik ikke helt, og det blev håndgivet. Ja, det var dejligt at være deroppe, og det er jo altså noget, som vi også giver os i kast med i 2023. Så hold øje med vores hjemmeside, altså på euroinvestor.dk. Der har vi et faneblad, der hedder arrangementer, så der kan man altså lige holde øje med, om der kommer, eller hvornår der kommer nye arrangementer. Det gør der i hvert fald i 2023. Vi er allerede ved at planlægge et i starten af januar. Nå, Michael, det skal handle om markedet og hvordan vi lukker op her til morgen. Det var en lidt svær dag i går, lad os bare sige det på den måde. Japan, de fik ligesom vasket alt det positive væk. Så sluttede vi alligevel i et lille plus i USA. Ja. Hvad sker der her til morgen? Jamen altså, du ved, vi følger lidt efter, ikke? Altså, du ved, vi kan vel også diskutere, at alt det her Bank of Japan, det var jo noget af chok ind i systemerne, du ved, at japanske aktier falder, men det skal de jo, når deres valuta stiger. Det er jo sådan, den hænger sammen, når en eksportvirksomhed. Ej, jeg ved ikke, om det helt er så simpelt. Men nu så vi jo faktisk også, at den her dollar-lettelse, der er kommet af det her, USA er ikke den eneste i verden, der skal gå ene gang i bekæmpelse af inflation, både i Europa det her, ikke? Altså, du ved, og en dollarstyrkelse, og det kan du jo komme ind på. Altså, der er nogle regioner, der lider rigtig meget under, og aktiemarkedet har jo også lidt under den her alt for stærke dollar. Altså, når den var så bumstærk, ikke? Og der fik vi jo en lettelse på de her ting, ikke? I går for det her. Så derfor rettede USA sig vel ret hurtigt for det her chok, og ligesom sagde, jamen, hvad betyder det her egentlig for væksten i verden, at du ved, at Bank of Japan har rykket sig sådan, har været nødt til at være det. Det eneste tanke, det er, at inflationen er voldsom, ikke, når de rykker sig. Altså, du ved, at den undervurderer vi. Det var sådan det eneste, sådan, jeg kunne se, der skulle give nogle ryg dernede, ikke? Så derfor virker det måske meget naturligt, at USA rettede sig op, og det følger vi lidt med på her, ikke? Så herhjemme åbner vi svagt positivt, ikke? Genmap selvfølgelig i fokus, fordi der er kommende nedjustering, sjældent nedjustering fra nogle af de store banker på den aktie, men altså... Det er Citigroup, der har været ude og nedjustere fra køb til hold. Kursmål har de altså stadigvæk liggende på 3.055. Ja. Og jeg ved ikke, hvad den ligger i nu. Den sluttede i 3030 i går. Ja, og den er 0,5% nede her for morgenstunden af, så det er faktisk relativt godt hold, fordi vi ser jo en tendens til, når de store amerikanske banker, de rykker, så rykker de penge med sig på den dag. Den kan hurtigt rette sig igen, men den dag der... Så det er da sådan et relativt styrketegn at sælge det her, ikke? Og hvis man læser Citigroup, så tror jeg egentlig, at du ved, eller i hvert fald de forklaringer, jeg har lige hurtigt kigget på der, det er jo, at jamen, det var... den var nået deres kursmål, og derfor sænker vi den. Okay, altså der er ikke noget problem i virksomheden. Du ved, den har gjort det, den skal, den her aktie. Ikke? Og det er måske noget, det vi danske investorer lige skal holde lidt øje med. Altså sådan noget som Novo og Genmap. De har gjort det, de skal nu her. De er blevet sådan lidt relativt dyre i forhold til deres historiske perspektiver. Vidunderlige selskaber. Novo har sindssygt god vækst næste år. Rigtig god historie på diabetes. Men her på det seneste, ikke, der har den gået lidt ene gang og gjort det, den skulle være. Den her sikre havn. Ikke? Men det kan godt blive et problem for os næste år, du ved, hvis vi lige pludselig skal have det her sikre havn. Det kan godt være, at vi skal have det, men hvis vi ikke skal have det, så skal folk passe lidt på, at du ved, at tro, at det er Novos fantastiske evne, der har løftet den her op og kan holde den så meget over, du ved, hvad den historisk har kostet. Og det er lidt for fornemmelsen, det er måske det, ham analytikeren, han rykker på her i Genmap. De har gjort det, de skal. Skal vi på et eller andet tidspunkt i de næste par måneder mere mod noget cyklisk og lidt ud af, du ved, de her rigtig defensive kvalitetsaktier, ikke? Og det er muligvis det ryk, han bare laver, og det skal vi bare være opmærksom på som danske investorer. Og det har jo været nogle virkelig gode aktier også i år, altså en ja. Genmap op med 16-17%, Novo op med omkring de 30, så altså det giver måske meget god mening, at man i disse usikre tider også bare skal tage lidt profit hjem på bogen. Ja, det er det ene, og to, sker der et ryk, ikke? Altså, du ved, vi begynder jo at diskutere recession og så videre, og alt det, det er jo meget på flag, på agendaen, men du ved, renterne er også på vej ned. Altså, du ved, kan der ske et eller andet skifte, hvis recessionen nu ikke bliver så hård næste år, at der sker et skifte i markedet, hvor vi igen måske tør gå lidt cyklisk? Jamen, så er de her aktier, de har gjort det, de skulle, og måske sådan lige trukket sig lidt for højt op i på den korte bane i en eller anden, du ved, sådan spænd af, hvad man handler dem i, altså så i forhold til deres historiske værdiansættelse, ikke? Altså, du ved, så det skal vi bare lige være opmærksom på, og grunden til, at vi siger det her som danske aktionærer, det er jo, fordi vi er rigtig tunge i det her, fordi det er kæmpe store aktier i Danmark. Du ved, alt tilsiger vel, at der er lidt uro ude i verden, og det kommer der også til at være i første kvartal, ikke? Men du ved, analytikere prøver jo at være sådan 6 måneder foran det her, hvis aktiemarkedet så også prøver det. Så bare lige være opmærksom på, at Novo har gjort det enestående godt i år, men aktiekursen har gjort det endnu bedre. Mm. Altså, du ved, så du spænder buen lidt i den. Og man skal jo altid være villig til at kunne rebalancere sin portefølje, ja. Så man ikke ligger med større risiko, end man egentlig havde lyst til. Michael, er det noget, du tænker, man skal gøre lige her nu, rebalancere, eller skal man lige se tiden lidt an ind i 2023? Ja, ja. I den type af aktier, der tror jeg faktisk godt lige, man kan se tiden an ind i 2023. Ikke? Altså, du ved, det bliver ikke noget nemt første kvartal nogen steder i verden, vel? Altså, du ved, det er her... Oh, nej. Det er her, jamen, det er slagende. Skal jo stås. Altså, det er jo her, vi får et billede af, om recessionen kommer, ikke? Og hvis den kommer, ikke? Den er selvfølgelig i Europa. Kina bliver nok rigtig udfordret, men det kommer vi ind på. USA vil også stadigvæk, du ved, vil nok stadigvæk være relativt vækstudfordret. Det der slag, skal stå, skal det være en blød landing, skal det være en mild recession, en hård recession, så det er der, vi bliver enige om det. Og i det miljø, der ligger vi måske ikke helt skidt her, så du ved, så lidt en defensiv tilgang, der er ind til det her. Men altså, vi havde også nogle amerikanske regnskaber i går, som var jo relativt interessante i Nike den her debat. Nike og FedEx kom med regnskabstal, Michael, og du har kigget på dem, ved jeg. Jamen, du ved, jeg synes, det var sjovt i Nike. Du ved, det er sjovt med os, du ved, kommentatorer. Ikke? Men så, den starter faktisk med at falde 3% i formarked, eller i eftermarkedet, efter de kom med regnskab. Og så de sidder og kigger. Det er sgu da gode tal, det her. Ah, Kina ser lidt svag ud, ikke? Du ved, så begynder vi at sige, det må være Kina-historien. De begynder at interviewe folk. Jamen, det er Kina-historien, du ved. No shit, Sherlock, siger jeg, ikke? Altså, Kina er svag, ikke? Så er den lige pludselig 12% op i eftermarkedet. Nu handler investorerne, så svagt var Kina jo heller ikke, og bruttomarginen var god. Det viser bare nogle gange, så lader vi os styre lidt af aktiekurset, når vi skal kommentere til. Vi kan altid finde grund. Men det var faktisk et relativt stærkt regnskab. FedEx var relativt stærkt. Hvorfor er det her lidt interessant? Fordi noget af det her chok, vi har fået i december, det var de her detailsalgstal. Du ved, dårlige nyheder var gode nyheder i et stykke tid, men nu er de altså ikke, de måtte ikke blive for dårlige, fordi lige pludselig var recession blevet et tema i aktiemarkedet. Og de detailsalgstal, de var sådan lidt. Og så har vi så Nike, der melder her, og FedEx, som jo er relativt privat drevet. Så skal vi passe på en gang imellem med et tal, og så er der jo nogen, der har mindet os omkring, at det her detailsalgstal for november, det havde jo ikke Prime Day'en med, som det normalt har, Amazon Prime Day. Og jeg er bare ked af at sige det, Amazon Prime Day er en kæmpe handelsdag i USA, ikke? Altså, du ved, så det giver nogle signaler omkring, der har været nogle modstridende signaler i forhold til det her, så du ved, skal vi have det her Santa Claus Rally, så skal vi have fundet et eller andet, der vender den her negative stemning, vi har fået omkring recessionen og den her økonomiske nedtur ind i næste år. Og Nike og FedEx, hvor der måske noget, der kunne vende den her meget negative stemning, vi har haft i december omkring den økonomiske vækst. Nu må vi se i de kommende dage. Ja, men tror du stadigvæk på Santa Rally? Ja, det gør jeg faktisk. Mm. Okay. Jamen, du ved, altså, julemanden har som regel altid landet. Husk på, Santa Claus, det er vi altid snakket om, det er december. Et pure play Santa Claus, det er fra den 26. til 7 handelsdage ind i januar. Det er der, vi definerer det, ikke? Og historisk så har det bare været bumstærkt. Vi er gået svagt ind i det. Jeg synes, vi er gået svagt ind i det, uden egentlig at have fået nogle voldsomme negative signaler, som du ved, som kan godt gøre det her. Mm. Så du ved, så det gør jeg faktisk. Men et rally, så tænker folk 15%. Nej, men jeg tror, vi slutter højere et sted i januar, end vi er lige nu. Så spørgsmålet er, om vi har været naughty og nice. Michael Frisjørsen, ja. En anden ting, som vi også lige skal omkring, inden vi kaster os over Kina. Jeg tager lige et dybt suk. Elon Musk. Ja. Han forlader topposten i Twitter, når, skriver han, han har fundet en efterfølger, der er skør nok til at tage opgaven på sig. Ja. Altså, vi ved vel, han træder tilbage, og det gjorde han blandt andet efter en afstemning ude på Twitter, hvor han havde spurgt, om han skulle træde tilbage eller ej. Og der var altså et flertal, der sagde ja tak til det. Hele den her måde at drive forretninger på, Michael, kan vi ikke lige få din kommentar til det? Jamen altså, skal vi lige have en jurist på den der? Jeg træder tilbage, når jeg har fundet nogen, der kan afløse. Ja, der er noget af en escape-klausul. De fandtes ikke. Der var ikke nogen, der var lige så gode som mig. Nej, spøgelsen, jeg tror faktisk, han gør det ikke. Nå, hvad betyder det? Jamen, Twitter er jo så ikke noteret mere, så den kan vi jo være lidt ligeglade med, at alle os, der bruger den, ikke, og det er Ragnarok, der kan komme derover. Så er det jo Tesla, ikke? Og du ved selv, du ved, skal den aktie rejse sig på det her, ikke? Det bliver rigtig spændende, fordi hvor hovedoverskriften jo nok længe har været... Det er fordi, vi ikke har manden ved roret, vi tør ikke eje aktien derovre. Så er analytikerne, det er jo ikke det, de er ude at slå på. De er ude at slå på efterspørgselbilledet i Kina og i USA i en recession. Så du ved, det er det, der har været problemet i aktien. Det er nok det, der har mest har tynget den ned. Så nu får vi jo et lille svar på, om du ved, har han trukket sig ned ved, at han ikke længere står i front for Tesla, kan den løfte sig lidt på det, som mange tror, jeg har brugt som en undskyldning til at sige, det er derfor, at aktien falder, eller er det faktisk de her økonomiske vilkår, så det er det her. Men en kommentar til det her, det er jo, jamen jeg tror, det er ligesom våbenlovgivningen. Vi danskere, vi kan ikke forstå amerikanernes våbenlovgivning. Vi kan heller ikke forstå, hvordan de driver virksomheder. Altså, du ved, vores rundkreds og mentalitet og alle de her ting, de kan altså ikke klare en Elon Musk, der kommer ind med en håndvask og rydder op, ikke? Altså, det duer ikke til vores. Jeg har set de fleste af de her CBS-professorer i virksomheder, der siger, hvor idiotisk det her det er. Men jeg ved ikke rigtigt, om det bare er os danskere, du ved, der ikke altid kan forstå, at en amerikansk corporate culture kan faktisk godt være hård og ikke nødvendigvis rundkreds. Men altså... Jeg tror, det er godt at få overladt Twitter til nogen, der har forstand på den form for retning, og så få ham tilbage til Tesla. Så ud fra den betragtning er det godt, men det bliver rigtig spændende, hvad det egentlig er, der har trukket Tesla-aktien ned. Om det er den her frygt for efterspørgselsbillede, både i Kina og i USA, ind i en mulig recession, der i realiteten er problemet for Tesla, fordi den begynder jo næsten at se nogenlunde spiselig ud på nøgletal, ikke? Altså, okay. Du ved, 138 sluttede 9 i går, den faldt altså 8%, og Musk kan mig selv ud og skrive, at faldet skyldes selvfølgelig stigende renter, og folk de går kontant op til alt muligt gode forklaringer. Skal det selv, ikke? Men altså, faktum er, at aktien er faldet ca. 60% siden, at han var ude og fortælle, at han ville købe Twitter op i april, altså langt, langt mere end de øvrige konkurrenter ind i den der bil. Branche, så, Jeg tror, det her det bliver vigtigt for at prøve at finde en eller anden bund i aktien, fordi vi diskuterer stadigvæk efterspørgsel. Altså, alle analytikerne er jo stadigvæk enige om, at Tesla har et enestående produkt, er ikke meget større. Det kan godt være, der kommer andre ind på elbilmarkedet. Det kan godt være, vi går i en recession, og vi ikke har råd til at købe måske de der dyre biler. Men hvis vi skal være helt ærlige, så indtil videre, så har det jo været et K-opsving, ikke? Altså, luksusvarer er først lige begyndt at diskutere, om vi skal knække, ellers så er verdens rigeste mand jo nu blevet ham, der sælger luksusvarer. Og en Tesla er en luksusbil, ikke? Mm. Altså, du ved, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi til at diskutere den her Tesla-aktie, du ved. Nu er han muligvis tilbage til roret, men, og desuden, så er det en luksusvar, og det, der presser aktien, det er frygten for, en recession skal presse efterspørgselen ned under, hvad han egentlig kan producere, ikke? Så den diskussion skal vi jo til at have nu mere, ikke? Og det ved jeg jo ikke lige helt, hvordan ender henne. Peter Lisby, du står og giver dit besøg med på en eller anden måde derovre. Er du, holder du også sådan som Tesla-aktion? Ja, det gør jeg. Jeg holder meget øje med Tesla i en Kina-kontekst, men jeg synes jo, hele diskussionen omkring Musk og Twitter, alt det her er jo sindssygt interessant og kulørt også. Og den stikker jo også af i Kina. De har jo også kommentar til Elon Musk. Hvad mener man om ham derude? Jeg tror lidt, det er det samme som Trump, ikke? Altså, de ryster lidt på hovedet. Jeg tror, de er ret rigtig svært ved at forholde sig til det, der foregår der. Mm. Men det, de kan forholde sig til lige nu, det er, at Tesla er i udfordring, eller udfordrer i Kina på afsætning, helt kort fortalt. På basis af flere ting, de har været nødt til at kalde 100.000 vis af biler tilbage, på baggrund af problemer med bremselygter, og så havde de for de her 2-3 måneder siden den her ene Tesla-bil, som løb løbsk, som simpelthen ikke kunne bremse, og som to folk på farten, som døde, hvor den rasede igennem den her lille landsby, og enten blev stoppet. Og det har simpelthen gjort, at deres afsætning i Kina er frit fald i øjeblikket. Så de har bilerne pejlet op i øjeblikket i Kina, og det taler sig ind i, at de også er udfordret af alt det geopolitiske. De unge kinesere vil gerne købe kinesisk nu. Det er den fortælling, de har fået at vide hele tiden. Så Tesla ligger et svært sted. Og Teslas succeshistorie har jo meget været Kina også. De har lykkes sindssygt godt. Højeste produktivitet, kæmpe produktivitetsoutput fra fabrikken der, og masser af eksport fra fabrikken, og masser af CO2 carbon credits, som de har tjent rigtig mange penge på i Kina. Og den fortælling ser ud til at i hvert fald have fået et bræk lige her nu. Der er altid spændende nyheder fra Elon Musk og fra Tesla. Det var, hvad vi nåede af det lige her i dag. Vi skal nemlig tale Kina resten af timen, og det gør jeg altså sammen med Peter Lisby fra China Experience, der er i studiet, og Michael Friis Jørgensen, porteføljeforvalter her hos os, og aktiechef i H.C. Andersen Kapital. Hvis du har spørgsmål ind til studiet, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Verdensbanken har netop nedjusteret sin prognose for kinesisk vækst, og i sidste uge fik vi også pænt slunkende tal for landets detailsalg. Men hvor slemt står det egentlig til, her hvor landet igen er ved at lukke folk ud af coronakarantænerne. Peter Lisby, inden vi måske starter med sådan dyk hardcore ned i det økonomiske, så lad os bare ligesom starte med den lidt blødere vinkel, som jeg synes er meget interessant. Hvordan har det kinesiske folk det egentlig, efter de sådan nærmest er blevet holdt i fangenskab igennem rigtig lang tid? Jeg tror, de har det ualmindeligt svært. Jeg tror, de føler, at samfundet burde være et andet sted end den måde, som det er blevet håndteret på. Så jeg tror, de føler sig uretmæssigt behandlet, og det er de jo også. Så det er den følelse, de sidder med, og det er jo også det, der gjorde, at det boblede over. Først med folk, der demonstrerer på den her store iPhone-fabrik i Zhengzhou. Så havde vi branden i Xinjiang, hvor folk ikke kunne komme ud, fordi de var låst inde på grund af corona, og så kogte det simpelthen over. Og så gik folk på gaden generelt set i hele landet. Det er jo første gang, vi har set, at der har været det, der lignede en bevægelse, hvor folk sådan samlet set sagde, nu vil vi ikke finde os i mere. Og den ligger der i samfundet nu, på alle plan. Altså lige fra den farmer, som har mistet sit job, eller den arbejder, som har mistet sit job, og til velhaverne i storbyerne, alle har fået nok. Så er det sådan et decideret, altså kæmpe tillidsbrud fra befolkningen af og hen mod de myndigheder, som de ellers plejer at være så vant til sådan bare at rette ind efter? Ja, altså man kan jo sige, at hvis økonomien og alle de andre ting ellers var i orden, men det er blevet fuldstændig smadret af corona, hvis det er jo hele tiden det narrativ, vi har haft omkring Kina, at hvis ellers bare de blev ved med at få det bedre, økonomien var god, så levede de faktisk med den overvågning og de andre ting, der har været i samfundet. Men det kan de ikke, tillade længere, når de ser på, at resten af verden mere eller mindre er sluppet fri, og så er der VM i Katar samtidig, hvor det hele bare er fest og ballade, og de er nødt til at skære de billeder med de sociale aspekter ud af det, fordi folkene går amok i Kina, fordi de ikke vil finde sig i det længere. Mm. Og jeg tror, at det har været en del af det, der har gjort, at bære er flyttet over, at de simpelthen har været nødt til at åbne op og ændre strategien så radikalt 180 grader fra, at den ene dag var det en dødelig, farlig sygdom, og til dagen efter, gå hjem, læg dig i sengen, tag nogle piller og kom igennem det. Det er tillidsbrud. Men altså sådan 180 graders vending i forhold til, hvordan man taler om corona, og hvordan den udbreder sig, hvor farlig den sygdom er. Altså, hvordan foregår den historie? Altså, går de simpelthen bare ud og siger fra den ene dag til den anden, først den ene dag, der var det bare, du dør af det, det er farligt, vi er nødt til at bolde dig inde i din lejlighed til, lige pludselig så kom bare ud, det er ikke særlig farligt. Ja, man kan sige, altså normalt, vi taler også lidt om det, før vi gik på her nu, at normalt er tingene i Kina meget mere orkestreret, meget mere planlagt, meget mere struktureret, og det synes jeg ikke, at den her radikale kuvending har været, fordi det nok er kommet meget pludselig på baggrund af, at det højst sandsynligt er, fordi de har set, vi kan ikke styre det her. Smitten er ude i samfundet, vi kan ikke kontrollere det. Nu kan vi lige så godt give slip og lade det rase igennem samfundet, tage de 2-3 bølger, som resten af verden også har været igennem, og så kommer vi ud på den anden side, og så er vi inde midt i anden kvartal, og så ser tingene nogenlunde fornuftigt ud, og så går det den rigtige vej igen. Mm. Og på grund af, at det er gået så hurtigt, jamen, så har de jo ikke nået at få hele propagandaapparatet helt op i de omdrejninger, som vi normalt kender dem, være dygtige til at styre det. Og det kan vi jo godt stå og grine lidt af her, men apropos dit første spørgsmål, altså 80% af befolkningen i Kina, de ser jo ikke de medier, de hører ikke de ting, de ser ikke tingene på Twitter og de her ting, de har ikke en VPN, så de tror, at det, de får at vide fra statsmedierne, er 100% den rigtige vare, og det er jo dem, som der er den store base, som befolkningen, eller som politikerne taler til i forhold til det. Så det er dem, de skal have styr på for at have ro på masserne, og så er der selvfølgelig mange, som stadigvæk oplever tingene på fuldstændig samme, igennem de samme briller, som vi ser det med, og synes, det her det er håbløst, men det er nogle gange sådan, det er. Ja. Det er ikke så lang tid siden, vi havde den store partikongres i Kina, hvor planerne blev lagt frem. Peter, er der også sådan blevet lagt grundlæggende om i de planer i forhold til, hvor Kina skal bevæge sig hen? Ja, det synes jeg, der er. Altså, man kan sige, at vi har jo i aktiesammenhæng og sådan investeringsmæssigt kigget meget på den her common prosperity, altså fælles velstand, som Xi han har slået sig op på og været en fortaler for hele vejen igennem. Og nu kan vi jo se, at nu har de lige haft det her store økonomiske møde i Beijing i sidste uge, hvor man, som man laver hver år i december måned, hvor man diskuterer, hvordan skal økonomien se ud, hvordan forudser vi, at økonomien bliver i 2023. Og der er tre ting, som de har hovedfokus på, og det er beskæftigelse, det er vækst i den private sektor, som er ekstremt vigtig, og så er det stabile priser. Så det er de hovedfokus, som de har lige i øjeblikket. Og det, at de nu går ud og supporterer og fremelsker vækst i big tech, privat sektor, det er jo en kovending i forhold til den tilgang, som de har haft før. Men de er nødt til det nu, fordi 20% af de unge mennesker, de er arbejdsløse, og det er jo big tech, der har opslugt dem tidligere. Og nu har de kørt tech crackdown på dem i 2 år, og nu vender det hele, så nu bliver de løftet i stedet for. Og det er the beauty of China. Sådan er det. Så bliver det helt andet Kina, vi kommer til at se i 2023 og fremover? Det ved jeg ikke. Det er jo det der balancen om ideologien på den lange bane slår til igen, når man er kommet op på et vist niveau i forhold til vækst og økonomi. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at lige her og nu, så drejer det sig ekstremt meget om at få gang i samfundet i bred forstand. Altså få løftet alle i samfundet ind i samfundet og få tingene i gang igen i 2023. Og de siger selv 5%, det er deres målsætning. Vækstmål. Ja. Er det også fordi, de har anerkendt, at hvis væksten er gået ned, ikke, deres eksport, de har levet af de sidste år, der trods alt har reddet dem en lille bitte smule i det der crackdown, de har haft på alle de andre forretningsmodeller, og dermed det private forbrug. Er det de har anerkendt, at det får de jo altså ikke i 2023, hvis vesten skal nedad? Og derfor er det, altså, ja, som kortsigtede investorer kan vi jo være ligeglade om, det er nøden, der tvinger dem, men om vi stadigvæk på den lange bane skal tænke sådan lidt omkring, som du selv siger, når vi så er tilbage på et vækstniveau, når arbejdsløshed der er tilbage, om han så lige pludselig switcher tilbage til sin common prosperity, altså og starter præcis, den der crackdown præcis. Igen. Jeg synes, det er en interessant pointe, fordi at vi kan jo godt se, hvordan ideologien er, men der er noget realpolitik og noget realøkonomi, som skal gå op, og det er det, der rammer dem nu. Altså nu apropos eksporten, ikke? Vi kan se, at eksporten til USA er i frit fald i øjeblikket, og vi kan se, at det, der skete for 10-12 dage siden, da de begyndte at lempe de her ting, det var ret interessant. Nogle af de store provinser, som er meget produktionstunge, de arrangerede chartret fly, hvor de samlede de vigtigste og største virksomheder, som led i regionerne, både i Zhejiang og i Jiangsu-provincen, lige nord og syd for Shanghai, som er de store produktionsbaser der. Så fløj de til Europa på charmeoffensiv og var i Tyskland og Frankrig og forskellige andre steder, for simpelthen at få noget eksportordre med hjem igen. En anden ting, som du ved, som jeg også hører, eller du ved, og det kunne jeg godt tænke mig, men nogle af de investeringer, jeg har, det er jo, at den her tech-krig, man har med USA, der begynder de kinesiske myndigheder også at anerkende, for eksempel, altså hvis det bliver begrænset med chip, jamen så er Alibaba jo begyndt at producere chips, absolut ikke lige så effektivt som dem i Vesten, men trods alt en mulighed for, at de kan komme med på den der AI-bølge, som også er deres. Ja. Tror du, der ligger lidt i det også, at de begynder at anerkende, at de har brug for deres tech-virksomheder til at føre den her krig med USA? Fuldstændig. Det bliver fronten igen, sådan som jeg ser det, fordi du er inde. Det er meget, meget centralt, det her omkring semiconductors, fordi det er på en eller anden måde også Kinas stolthed, fordi det er det, der skal bære Kina videre ind i den næste teknologiske alder med kunstig intelligens, fordi de har brug for den der høj produktivitet, fordi fødselsraterne er på vej ned. Så hvis de ikke har den komponent i deres samfund, så kommer de til at tabe på den lange bane. Så det er bare en bunden opgave, den skal de lykkes med. Så alt bliver kastet ind for, at de lykkes der, og derfor har de brug for Big Tech. Ja. Så jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det er den vej, det går. Står vi et godt sted her i forhold til at investere ind i Big Tech, Peter? Det er ikke, fordi jeg står og siger, at du skal fortælle, så vi skal købe lige her nu. Jamen, altså. Det tror jeg, altså, det kommer meget på perspektivet, fordi jeg tror sådan set, apropos det, som Michael også lavede ud med at sige, at første kvartal, det bliver nok noget rod. Altså, jeg tror, det bliver noget rigtig rod i Kina også, fordi de skal igennem hele den her bølge nu. Gaderne som sagt øde og forbrug er der ikke, men vi ved, at de kommer til at stimulere forbruget på alle ledere kanter, når vi kommer ud på den anden side, men de er smarte nok til, at de ikke gør det, før de får return på det. Altså, der er ingen grund til at gøre det nu, når folk de ligger derhjemme og er syge og er negative og sure. Jamen, lad os få det ud og arbejde, når markedet er klar til det, og det kommer det til at blive på et tidspunkt, og så tror jeg, at det går nordpå derfra. Jeg tror, det kan blive ganske godt. Jeg tror også, man skal se det i sammenhæng af resten af verden, altså EU og Kina, EU og USA. Hvor havner det henne? Så der er en upside på Kina der, men samtidig så er det, at USA og Europa højst sandsynligt går i recession, apropos eksporten. Ja. Det er jo en kæmpe udfordring for Kina også. Mm. Så vi er ligesom i den samme båd på en eller anden måde. Men jeg tror, Kina har en god mulighed i anden halvår næste år. I går der var det altså nogle af de kinesiske tech-selskaber, Alibaba, JD.com og Baidu, der steg. Og det var jo altså på den her nyhed om, at de amerikanske myndigheder, de nu har fået fuld adgang til de her regnskaber ind i de her kinesiske selskaber. Og dermed så er faren for, at de bliver taget af børserne i USA, den synes at være drevet over. Tilbage til hele sygdomsbilledet, Peter, fordi som du siger, det kan godt være, at folk nu må gå ud. De kan så ikke gå ud, fordi de simpelthen ligger derhjemme og er syge. Hvad forventer man af udviklingen i forhold til den her coronasygdom ude i Kina? Altså, hvad er udsigterne sådan her fra starten af 2023? Jamen, udsigterne er, at de skal igennem det nu her første kvartal, og at man så i kinesisk nytår, som ligger i slutningen af januar, måske har noget smitte i samfundet og en anden bølge, og så efter det, så regner man egentlig med at være noget igennem det. Og så tror jeg, altså man kan jo faktisk ikke stadigvæk rejse ind i Kina, der er stadigvæk 8 dages karantæne, nogle steder 3+2, og der er sådan forskellige regler, de har fået lidt autonomi i forhold til, hvordan de håndterer det. Chengdu er den første by, som lige har ændret reglerne i går, hvor man kun har 3 dages karantæne, og der er også regler, når man rejser ind til Hongkong, og så ind over grænsen til Sydkina, så er der også nogle nye regler. Men summa summarum er, at rygterne siger, at fra den 9. januar, så kommer man til at åbne meget op, som man siger, 3 dages karantæne for hvis Michael og mig tog en tur til Kina i morgen, så vil det være 3 dages karantæne, og om meget snart fremtid ingen karantæne længere. Fordi de har brug for at åbne samfundet fuldt ud. Altså for eksempel for min lille forretning. Altså jeg kan ikke lave min tech-tur til Kina, som jeg har haft udsolgt de sidste 3 år, og folk står og venter, vil gerne ud og se på flyvende biler og alt muligt andet. Og vi kan ikke levere på det, fordi der er ikke nogen, der gider at sidde på et hotel i karantæne i verden 1, 2 eller 3 dage. Det er jo håbløst. Så vi skal have helt normale forhold, før vi kan gøre det trygt og sikkert igen. Så Money talks, også yes. I Kina. Men hvordan ser det ud med vacciner? Altså, fordi der har jo været en masse historier. Måske også her meget i de vestlige medier om, at de der vacciner, man får ud i Kina, de virker ikke særlig godt. De virker udmærket. De virker ikke lige så godt som Moderna og Pfizer. Men de virker udmærket, når man har fået 3 stik, så er de oppe på omkring 90% af de vestlige vacciner. Det, som er hagen ved det, og jeg ved ikke, om det har nogen stor betydning nu, man har sluppet det hele frit, men de siger, at det med, at når man har smitten og afgiver smitte til andre, så er de ikke nær så effektive, så man smitter hurtigere andre mennesker. Måske er det rent faktisk en fordel nu. Ja, det. Så kommer de måske hurtigt igennem det. Men der er nogle interessante historier, fordi de rejser jo til Macau og får Pfizer-vaccine, hvor man kan få den nu. Pillerne fra Pfizer mod symptomerne kan man også købe i håndkøb i Kina nu. Så der er sket en opblødning, altså simpelthen en erkendelse af, at de er nødt til at gøre det her for at få samfundet nogenlunde fornuftigt igennem den her bølge. Fordi de kunne jo bare have sagt, okay, om 4 måneder åbner vi. Vi vaccinerer alle med udenlandske vacciner, men der er Kina nok for stolt i forhold til deres egen tilgang til, at de godt kan lave de her ting selv. Hvad er risikoen egentlig for, at deres sundhedssystem bryder sammen, og det bliver et kæmpe problem, ikke? Altså, fordi det vil jo også være tillid. Det var jo det, der gjorde, at Vesten agerede, som vi gjorde. Ja, det var jo, at sundhedssystemet og familieforholdene, som er i Kina, ikke? Altså sådan noget som i Italien, ikke? Hvor familieforholdene måske mindre om hinanden. Vi bor meget tæt sammen, vi er i store byer osv., og familierne bor sammen. Og der er jo en eller anden, du ved, som vi selv siger, den ældre befolkning, ikke, som var dem, vi skulle beskytte. Hvad er risikoen for, hvis sundhedssystemet begynder på sammen? Vi så jo lidt billeder i tv-aviserne i går, de sidder ude på gangene nu, ikke? Altså, du ved, kineserne har virkelig været okay, vant til i de store byer til at have et okay sundhedssystem, ikke? Altså, du ved, hvis det her det begynder at bryde sammen, Hvad kan det få af implikationer? Jamen, det er et kæmpe dilemma. Altså, der er ikke akutseng nok, for at være helt ærlig på den. Det er meget enkelt. Der har de ikke været på noget tidspunkt. Men hvis vi ser på sådan lidt længere nede i forhold til at få væsker og få drop og sådan nogle ting, så er det jo, at de holder ude på parkeringspladser ved hospitalerne, og så kommer de ud med drop, får de drop ind igennem vinduet, så sidder du i deres bil og får drop i 2 timer, og så kører de hjem igen. Altså, kineserne er også sjove, fordi hvad vil vi gøre i en dansk eller en europæisk kontekst? Vi vil blive under dyne, drikke en masse vand, spise noget sundt mad og få en masse søvn, altså komme igennem det. Men de skal på hospitalet, altså per definition. Og det skaber nogle strømme til hospitalerne, som vi ikke har set før. Nu er det jo ikke for mange i samfundet en dødelig sygdom, men der vil være mange ældre mennesker, som kommer til at dø af corona nu. Og den fortælling bliver interessant at følge, fordi det er uomtvisteligt, det vil komme til at ske. Lad os vende tilbage til de her 3 ting, som du siger, at man kommer til at satse på i forhold til den økonomiske udvikling fremover. Peter, du talte om beskæftigelsen, du talte om vækst i den private sektor, og du talte om stabile priser. Hvad har vi egentlig af inflation derude i Kina? Ikke så meget, men der er lidt mere i nogle områder, men generelt set har vi det ikke. Og jeg synes også, det er interessant i forhold til hele det der med, at Kina bliver taget ud af ligningen i forhold til alt det geopolitiske, alt det her, at Kina er jo per definition deflationær, så når vi ikke vil producere vores iPhones i Kina længere, så får vi både dyre og dårligere produkter. Jeg tror, vi skal vende os til sådan i hele vores mindset, at når vi tager Kina mere og mere ud af ligningen i forhold til de globale forsyningskæder på grund af alt det geopolitiske, så kommer vi til at få produkter, som ikke er der on time, de bliver dyrere, de bliver også dårligere. Vi ved allerede fra Apple, at de produkter, der kommer ud af fabrikkerne i Vietnam og Indien, ikke har helt den samme standard. Der er simpelthen flere fejl. Så de har været glade for det, de har haft længe, men de kan ikke blive ved med at være der. Og så er der beskæftigelsen. Hvor meget arbejdsløshed har vi egentlig derude? Ja, ungdomsarbejdsløshed omkring 20%. Og det er jo interessant, fordi de har jo kun oplevet, at det gik en vej, og det var op. Det hele blev bedre år for år, og de har ikke oplevet, at der var den her situation. De har været vant til at hoppe fra tue til tue til nye jobs, hvor de fik 5-10-20% mere løn, til at der nu ikke er et job til dem. Så de er jo desperate. De har ikke troen på fremtiden, og det er det, man er i gang med at forsøge at få genskabt. Så man har brug for, apropos Big Tech og det her, dem har man virkelig brug for nu. Og så er det jo tilliden, det handler om igen, Peter. Er der tillid til, at de får genskabt det? Altså, hvordan har de unge mennesker det egentlig, og tror de på, at der er bedre tider i udsigt? Ja, jeg tror, det er meget forskelligt afhængigt af, hvem man spørger. Men jeg tror, at tilliden ligger et svært sted lige i øjeblikket. Men jeg har det også sådan med Kina, at vi skal se Kina. Altså, Kina er en anden størrelse end så mange andre ting. De gør tingene på en helt anden måde, og jeg tror faktisk, at de igen evner at komme ud af det her sådan rimelig fornuftigt. Jeg tror, at det ikke bliver så kønt at se på, men jeg tror, at når vi kommer ind i maj måned, april måned deromkring, jamen, så ser vi et Kina, som er på vej den rigtige vej, og så kommer vi til at tale en positiv fortælling i forhold til aktier og investeringer i Kina, fordi markedet er nede, men det er på vej op. Så jeg tror, det kommer. Ja, og de siger altså selv, som du lægger det ud, Peter, i hvert fald 5% vækst, det er det, de arbejder med. Og det lyder jo altså lidt højt, også særligt, når man lytter til Verdensbanken, som er altså nedjusterer deres vækstforventninger til et par procent, tror jeg, det var i det nabolag. Hvad er realistisk i jeres ører her i studiet, Michael Friis Jørgensen? Lad os starte med dig. Kinesisk vækst, hvad kan vi forvente? Jamen altså, du ved, med den påvirkning, der kommer ud fra resten af verden, så må man vel tvivle ganske kraftigt på 5, men vi ved jo også, at de jo sådan set, du ved, der er en rimelig opsparing i Kina blandt befolkning. Du ved, der er en inflation, der er nogenlunde under kontrol, så det vil sige, at staten kan jo godt give los. Altså, og du ved, gældsætningen er jo blevet en lille bitte smule bedre og så videre igennem Kina. Det har de jo arbejdet lidt med, ikke at den er optimal og så videre, men det kan vi jo altid diskutere og så videre. Så de kan jo give sindssygt los. Altså, hvis de stabiliserer et boligmarked og får det til at stige opad igen, og den byggesektor kommer i gang igen, ikke? Samtidig med, at de stimulerer privatforbruget på en eller anden måde og får tilliden tilbage i befolkningen, jamen, så er der vel ikke nogen grænser for, altså, du ved, altså, så kan de vel godt nå 5%, ikke? Men det er vel urealistisk, er det ikke sådan et best case scenario? Jo, jeg tror, du er helt ret, men jeg tror også, at en af de ting, som jeg synes er vigtige, det er jo en pointe, som jeg rejser lidt med nu, fordi at jeg ser tingene fra hele Sydøstasien og det perspektiv, der er, for der har vi ikke heller de der udfordringer med prisstigninger på samme måde, som vi ser det i Europa i særdeleshed. Og det buller ret meget på i mange af de der lande. Det er unge økonomier, og der sker mange ting. Der er fremdrift, der er tro på fremtiden. Og kineserne har faktisk evnet at flytte meget af deres eksport til Sydøstasien. Så lande som Vietnam og den vækstbølge, som de ser nu, når du ser på væksttallene fra eksporten fra Kina til Vietnam, og måske i særdeleshed til Indien, i forhold til Indien er i gang med at etablere en ny produktionsbane, produktionsapparat og sådan noget, så er eksporten fra Kina steget markant 28% over de sidste to kvartaler. Og meget af det er jo industrirobotter og alt det, som kineserne har skabt til deres eget domestic marked, som de nu også begynder at eksportere til de lande, som vi må huske er med i ligningen, fordi det er jo ikke kun Europa og USA, der er verden, det er jo også Sydøstasien, frem for alt, fordi det er der, væksten er de næste 10 år. Halvdelen af verdens vækst kommer til at ligge i Sydøstasien de næste 10 år. Mm. Så det har Kina fokus på, og mange af de virksomheder, som jeg følger, de er faktisk rigtig dygtige der. Det er tidlige dage stadigvæk, men vækstraterne er markante, så det er interessant at følge. Kan man tale om, at risikoen så kan være mindre ved at investere ind i nogle af de lande i Sydøstasien, Peter, som du nævner der, blandt andet Vietnam, end at investere direkte ind i Kina, fordi ja, altså den måde, det land bliver drevet på, det ved jeg ikke, om vi er både helt forstår, eller om vi måske kan lide i den her del af verden. Jeg kan se, at der er masser af vores lyttere, som også er ude i den her snak, som vi har haft også i Millionærklubben, at Xi, han måske kommer til at føre krig i forhold til Taiwan og besætte det. Nu har han set, at det der med at føre krig, det er altså åbenbart noget, man gør derude i verden. Så altså risikovurderingerne i Vietnam i forhold til Kina, hvad mener du om det? Jo, men der er en større risiko lige på den korte bane, det er der. Og måske bliver den jo også ved med at være der på den lange bane, fordi altså mit bud på, hvad der kommer til at ske i forhold til Taiwan, og det er jo ikke bedre end jeres faktisk, at vi er jo ikke rigtig nogen af os, der ved det. Det kan ske i morgen, det kan ske om 5 år, det kan være, det aldrig når at ske, mens vi lever. Vi ved det ikke. Mm. Men vi ved, at Kina ser det som deres opgave at få indledet med Taiwan, og de vil gøre det på et tidspunkt. Og på den ene side, så kan du sige, at hele verden er alligevel i oprør lige nu. Tingene er ustabile, så kunne de lige så godt gøre det. Men på den anden side, så tror jeg, at tingene falder fra hinanden i Kina, hvis de begynder på det nummer. Så jeg tror ikke, det sker nu. Fordi at jeg fornemmer, at samfundet er et smerteligt sted, et skrøbeligt sted. Og der er rigtig mange mennesker, som har rigtig mange ar på sjælen i forhold til de 3 år, de har gået igennem. Så jeg tror, de har brug for at få stabiliseret tingene i landet, inden de kan have befolkningen med på den slags rit der. Ja, det er den her kontrakt, de har med deres befolkning. Det er vel det, der tilsiger, at de ikke gør noget, du ved. Desværre så begynder rygterne jo også at køre på, at der er nogen, der mener, at Taiwan er i gang med at opbygge et bedre forsvar, så der er kinesiske generaler, der siger, at nu det skal ske nu, ud fra en ren militær betragtning af. Og der begynder det jo altid at blive farligt, fordi der er jo ingen tvivl om, at jeg tror selv om, hvor dårligt det er håndteret der, så kan de vel godt se, at de har ikke råd til at melde sig ud af det verdenssamfund. Og to, så er det vel også det, vi har fået fortalt dem med Ukraine, altså du ved, uden at vi skal male vores sko og glorie på, det er også, vi fortæller, vi bøjer altså ikke af, så tager vi en økonomisk nedtur, ikke? Altså, det må han også sidde og kigge på, altså du ved, når han skal sidde og lave sin checkmarks, ikke? Så du ved, risikoen bør være en hale langt ude. Jo, eller også så tænker han, det skal I saftsus med ikke bestemme, kære Vesten. Ja, det, jo, men han har den her kontrakt med sin befolkning, hvor han ligesom siger, at du ved, at hvis de nu egentlig faktisk er lidt ligeglade med det der Taiwan, og så skal igennem et par år med økonomisk nedtur, det skal vi også i Vesten, hvis vi laver det her, men hvis de skal igennem det, så skal han vel have de der overvejelser, du ved, at det kommer til at koste ham på den økonomiske front ganske, ganske voldsomt. Det er jo det, vi fortæller, at den smerte, vi er villige til at tage i Ukraine, altså du ved, og det er på en eller anden måde, ja, det er derfor, jeg ikke tror, det sker, men altså det er altid en risiko, når lige pludselig trumlerne, de begynder at gå på, at der er kinesiske generaler, der siger, det skal til at være nu, for ellers bliver det en hård krig, fordi at Taiwan er i gang med at opbygge noget forsvar, ikke? Mm. Og det er jo altid skræmmende, du ved, når generaler får noget at sige, ikke? Heldigvis så har de jo i mange år, eller i næsten aldrig fået noget at sige, men vi må jo bare kende, det gjorde de jo i Rusland åbenbart, altså det var sådan, det var idiotisk, ikke? Men altså apropos det, vi snakker om før med arbejdsløshed, altså for eksempel, du ser på migrantarbejderne, som er, at man kan ikke tale om en vælgerbase i Kina sammenhæng, men du ved, det er 300 millioner mennesker, som, hvor halvdelen af dem har mistet deres arbejde inden for en kort periode her i den afslutning af coronaperioden. Så det er 150 millioner mennesker, som står uden job, så hvor mange af dem er kommet under fattigdomsgrænsen, som Kina ellers havde forhævet alle folk op over. Så der er nogle balancer der i bunden af samfundet, og der er jo rigtig mange mennesker, og hvis de bliver utilfredse, så har Beijing virkelig et problem. Og det er dem, jeg mener, der er essentielle i forhold til den her diskussion, at dem er de simpelthen nødt til at sikre, at de får med. Derfor er ejendomssektoren ekstremt vigtig at få stabiliseret og få i gang igen, og få den basale økonomi hævet, og troen på, at det her det bliver bedre. Så det tror jeg, det er det, der kommer til at ske. Hvordan går det med ejendomssektoren derude? Jamen, det går skidt. Altså, priserne er stagneret, der bliver rigtig solgt noget, der er mistillid til markedet, selvom de har lavet de der lokale initiativer, hvor lokale regeringer går ind og laver nogle selskaber, som får lov til at gøre projekterne færdige for at skabe tillid i markedet. Men ja, igen, der er så mange ting, der blokerer for det i øjeblikket. Blandt andet også corona. Hvis du vil købe en ny bolig, så vil du gerne ud og se den. Det kan du så godt få lov til nu, men det har du ikke kunnet i meget længe. Så det, at de løfter alt det her nu, det er den alt overskyggende vigtigste faktor for at kunne få økonomien tilbage på spor igen og få tilliden til tingene. Og det har de så gjort nu. Meget brutalt. Så Peter, hvis jeg lige må tillade mig at summere op, der er saftsus med mange udfordringer derude i Kina. Der er stadigvæk noget corona, de døjer med. Nu snakker du om fattigdom. Der er også, skal vi kalde det, krigsrygter i forhold til Taiwan. Der er altså en ejendomssektor, som står ikke særlig stabilt endnu. I det hele taget manglende tillid til styret i Kina. Altså, skal vi ikke bare holde snitterne væk fra Kina, når det gælder investeringer? Nej. Det Kina er mange ting, og jeg tror, at det, at der godt kan være nogle godbidder i aktiemarkedet, altså indekset som sådan, det vil jeg aldrig nogensinde bet på overhovedet, som det er nu. Fordi det er simpelthen for gennemsnitligt i forhold til, hvad der kommer til at foregå. Men der findes nogle interessante sektorer. Der kommer også til at være nogle sektorer, som kommer til at blive favoriseret på baggrund af beskæftigelsespolitik. For eksempel kommer der højst sandsynligt snart til at være tilladelser i forhold til flyvende biler. Jeg ved, at du også har fulgt det lidt, Michael, og det har vi ventet på længe. Hvornår sker det? Er der nogen, der vil gøre siden det? Siden 1960'erne. Kina bliver første. Jeg tror, Kina bliver de første. Jeg tror, det kommer til at ske nu. Jeg følger den virksomhed, der hedder Yihang, som er dem, der er længst fremme. Og de har selv sagt på deres seneste earnings call, at de regner med, at det sker i første halvår af 2023. Og er det, de børsnoteret? Ja, de har børsnoteret på Nasdaq. I-H-A-N-G? Ja, E-H-A-N-G. E-H-A-N-G. Tak. Og det er en rigtig interessant virksomhed. De brænder masser af penge af stadigvæk. De taber penge, du ved, men de har en enorm kommerciel upside, når det her sker. Og det tror jeg, Kina ser sig sit snit til, fordi det er med til at bære hele historien omkring, at de er på forkant på AI, på teknologi, og fremavler hele nye industrier, ligesom vi har gjort på elbiler. De er bare videre. Michael, flyvende biler, hvordan lyder det i dine ører? Jamen, jeg tror, jeg vil holde mig. Jeg holder mig lidt længere tilbage i tænken der. Jamen, altså, det lyder da som, at vi glemmer altid det der med, at så nogle nye lande, de kan jo have interesse i at skabe en anden infrastruktur, ikke? Og Kina har vel et problem for infrastrukturen, ikke? Der er for mange biler til deres byer og så videre, så om det er selvkørende biler, eller om det er flyvende biler, der skal løse det her, det kunne jo, det er vel også lidt, du siger sådan lidt, altså du ved, kommercielt, ja, selvfølgelig kan det være rigtig, rigtig interessant, men det er vel måske også mere den der med, hvor langt de er villige til at gå til at være det første land, der gør det der, fordi ja, deres historiefortælling er jo ramt, altså du ved, jeg har jo altid sagt det der med, Trump han indførte en masse toller og skatter på kinesiske varer. Det kunne de komme igennem. Det der, de er blevet ramt på mikrochippen, altså det Biden har gjort med forbud på mikrochip, det giver genklang dernede, ikke? Fordi den er smertelig, fordi de kan opbygge deres samfund på den der måde, ikke? Så derfor tror jeg jo, at de har brug for den her historiefortælling, så det kunne det jo sagtens være, ikke? Så det der er en interessant mulighed, du ved. Jeg vil nok mere, du ved, sådan big tech, og så måske nogle af elbilerne, ikke? Fordi her har jeg jo lidt en holdning, at her tror jeg jo, at de kommer aldrig til at kunne konkurrere med vores 100 års historik på forbrændingsmotoren. Der er noget aura rundt omkring de mærker og den måde, vi har gjort det på i Vesten. Men elbiler, det er altså distancer og en computer og kørende computer, ikke? Altså du ved, hvorfor skulle de kinesiske elbiler ikke blive lige så interessant for den vestlige verden, ikke? Altså du ved, så der ser jeg også nogle muligheder, ikke? Selvfølgelig er der masser af risici derovre. Så det og så big tech, det var nok der, hvor jeg vil holde mig til i Kina, måske ikke lige. Og Peter, du har jo tidligere også peget på nogle af de her elbilsproducenter ude i Kina. Ja. Hvad er det for nogen, som man sådan skal holde øje med, hvis man interesserer sig for det segment? Ja, men altså, der er sådan to lejre, kan man sige. Der er de store mastodonter, som ligger rimelig stille aktiemæssigt, og som er højt værdisat. Der er sådan nogle som BYD, som jo gik forbi Tesla og blev den største elbilproducent her i sommers. Og den ligger ret stille. Den ligger på en PE på 82, tror jeg. Så den er virkelig højt værdiansat. Og den er egentlig lidt uinteressant. Buffett har jo også trukket sig løbende på den og har stadigvæk 14%, så vidt jeg husker. Men det er en ekstremt imponerende virksomhed, ikke kun på bilerne, men også på battery storage, hvor Kina sat sig massivt i øjeblikket. De har tilført 44 gigawatt af ny power til battery storage i deres elforsyning i år alene. Så det går virkelig, virkelig stærkt, og der er BYD, de spiller en kæmpestor rolle. Mm. Og så er det jo NIO, som jeg følger meget tæt, og som jeg synes er et fantastisk brand. Som du også har investeret i? Ja, som jeg også har investeret i. Det, jeg synes, der er interessant med NIO, det er, at jeg ser dem ikke som en kinesisk virksomhed. Jeg har besøgt dem rigtig mange gange. Jeg har set deres produktionsfaciliteter, og de gør det rigtig, rigtig godt på mange parametre. Og de er lykkedes med at lave nogle nye biler nu, som markedet virkelig tager imod. Og det bliver sindssygt interessant at se deres december-salgstal, fordi de har ligesom lidt lagt i kakkeloven til, at de ser rigtig gode ud på deres ET5, som er deres nye store satsning. Så den bliver interessant at følge, og de kommer til at gå break-even i slutningen af 23 af deres forecast på deres basisforretning. De er jo også begyndt at lave wearables, iPhones, nej, ikke iPhones, Neo Phones og mange andre ting. Nå, ja. Det er jo en interessant virksomhed, men det er jo superbrand, og de laver nogle fede biler. Og jeg har jo sagt det siden et år tilbage, det her det bliver den nye benchmark i luksusbilsegmentet, og de har simpelthen støvsuget hele det europæiske marked for alle de priser, der er. Selv Crash Test har de vundet med 5 stjerner, så de er virkelig, virkelig langt fremme. Nu bliver det sindssygt interessant, om de kan sælge nogle biler. Mm. Og det ved vi jo ikke nu. Først gik de ud med en leasingmodel, fordi de sagde, at vores segment er business-segmentet, det er erhvervsleasing, til at de så en måned senere faktisk gik ud og sagde, okay, nu kan man også købe bilerne. Og det synes jeg var lidt en svaghed i analysen, så det bliver rigtig interessant at se, om de faktisk kan få solgt bilerne i Danmark, hvor de er nu. Sverige, Østrig, Tyskland, Holland, alle de her lande. Så det er en kæmpe satsning. Har du nogen fornemmelse af, hvad vi vestlige mener om de her biler? Altså er der sådan en eller anden bias i forhold til, at vi vil gerne have noget, der er, ja, det ved jeg ikke. Måske ikke nødvendigvis vestlige, men altså ikke kinesiske. Jeg tror, hvis du ikke har noget forhold til kinesiske biler overhovedet i forvejen, og du hører om det, så har du én tilgang til det. Men i det øjeblik, du sætter dig ind i bilen og prøver bilen, så får du øjeblikkeligt en helt anden fornemmelse. Jeg vil være så fræk at sige, en NIO ET7 kan ikke sammenlignes med en Tesla. De er lysere foran på alle parametre, og det er det, der er så virkelig interessant. Så kan du sammenligne det med BYD. BYD er meget mere i Tesla-segmentet, faktisk nok lidt lavere. Det er billigere biler, de er mere skrabede, end Tesla er. Men NIO har lagt sig et nyt sted, som er mega interessant. Det er bare interessant i forhold til tiden også nu, fordi er tiden til at købe den her slags biler, eller ej? Men på den lange bane, der føler mig overbevist om, at det er en god investering. Og når jeg spørger om, hvordan de vestlige tager imod de her biler, så er det jo altså også fordi, der er masser af andre ting, vi er skeptiske overfor, når det gælder kinesiske virksomheder. Yes. TikTok blandt andet, som der jo altså også er blevet nedlagt forbud mod, at de amerikanske kongresmedlemmer, de må have på deres telefoner, om det forbud, det sådan kommer til at blive bredt længere ud. Det må vi lige se på. Men det er jo altså historien om, at der er så meget data, som bliver snuppet fra din telefon, hvis du bruger TikTok, og kan ryge direkte til de kinesiske myndigheder, eller hvem der nu sidder og gider kigge på, hvad jeg kigger på min telefon. Ja. Peter, hvor ligger det henne med den debat der? Er det overdrevet? Ja, jeg tror, det er lidt overdrevet. Jeg tror ikke, at det, hele den fortælling er spor værre end det, vi ser fra Instagram, fra Facebook og fra de andre store amerikanske platforme. Faktisk har, altså, det er interessant, når du kigger på Douyin, som det hedder i Kina, så er det meget mere reguleret i Kina, end TikTok er i den vestlige verden. Det er fordi, TikTok kører den lige til grænsen i forhold til, hvor langt de kan gå i den vestlige verden. Og vi har ikke reguleret nær så meget. Europa har reguleret med GDPR og beskyttelse af folks data, men USA er jo håbløst bagefter på den konto. Og det er jo interessant, fordi Kina har jo rent faktisk været inde og lave forbrugerbeskyttelse over de sidste 2-3 år. Så TikTok i Vesten og Douyin i Kina er to meget forskellige størrelser. Der var sådan en interessant tilgang til det her for nylig med en journalist, der var ude at sige, hvis du kigger på dem, der bruger TikTok blandt unge mennesker i den vestlige verden, jamen så vil de fleste af dem, der bruger TikTok i den vestlige verden, de vil være influencer. Men hvis du kigger på de unge mennesker i Kina på Douyin, så vil de være astronauter. Mm. Ikke? Og det er jo en meget sjov anekdote i forhold til, hvad det er for nogle informationer, de tilgår via den samme platform. Også lidt trist, tænker jeg, hvis alle de vestlige unge, de bare vil være influencer. Nå, vi bliver rendt over inden af Kina, så i hvert fald, det er helt sikkert. Til den debat, der har Christoffer skrevet ind til os, i hvert fald lidt i samme retning, han skrev tak for et fedt program. Er det ikke lidt pjattet at blive ved med alt det der moralhalløj i forhold til Kinas styre? Der er talrige eksempler på lande, der forbryder sig mod deres egen befolkning, hvor vi fortsat lystigt investerer. ESG er bare virtue signaling og støtter klimasyndere. I Danmark, der får de sorteste virksomheder størst skattefradrag. Er vi ikke blevet hyggelige? Jeg tror, hvis jeg skal svare sådan kort på den, og min tanke, det er jo, at det er jo fordi, Kina er en trussel. Altså, Kina er jo en trussel for verdenssamfundet i at overtage den økonomiske dominans. Det er jo derfor, vi reagerer sådan over for Kina, altså, du ved, og derfor kan lade andre slippe, ikke? Altså, det er jo, så du kalder det dobbeltmoral, eller hvad du vil, men det er min vurdering, ikke? At det er jo derfor, at vi gør det her. Altså, du ved, det er jo fordi, at på en eller anden måde, så skal de stikkes, ikke? Altså, det må jo være Vestens ønske og som vestlig hvid mand sandsynligvis ikke verdens dårligste idé, så må jeg sørge for at have lidt mindre investeringer, hvis det er det i Kina, ja, hvis det er det, der sker. Men det må vi altså prøve at tænke. Altså, deres mission er jo at blive den dominerende økonomisk magt, og derfor tror jeg, at vi går så meget efter Kina. Så lad os ikke kalde det dobbeltmorask eller noget. Der er bare simpelthen en naturlig forklaring på det. Er vi hyggelige, Peter? Ja, det er vi. Ja. Altså, du kan se, hvad vi køber. Vi stemmer jo ikke med vores pengepung, og når vi går ud og køber julegaver, og jeg går ned i magasin lige om lidt her bagefter det her, så køber jeg alle de ting, som mine børn gerne vil have, som er produceret i Kina af vestlige brands, og den er ikke længere. Altså, så hvis vi ikke evner at lade være med at købe de her produkter, så er det jo sådan, det er. Og verden er jo på vej i sådan en rit, hvor vi er i gang med at afglobalisere, deglobalisere, hvilket ikke er det, vi har brug for, ifølge det jeg mener i hvert fald i forhold til alt det, der foregår i forhold til den grønne omstilling, hvor Kina spiller en ekstrem central rolle, og der er en del politikere, som måske burde fortælle lidt om, hvad der kommer til at ske, når vi har gjort os fri af russisk gas. For det første, så får vi en kæmpe øretæve næste år, hvis Kina kommer ind i økonomien og begynder at konsumere igen, hvilket det ser ud til. De er i gang med at fylde deres lager op. De har aldrig produceret så meget kul, som de gør i øjeblikket, desværre, for at booste deres produktion frem mod 23. Og hvis de kommer ind i økonomien for alvor, så får vi det store smæk næste efterår og næste vinter, fordi så bliver gas og olie endnu dyrere. Mm. Det er den første ørefine. Og den næste, den bliver jo så, at når vi skal kigge på alt det, der foregår i forhold til den grønne omstilling, de sjældne jordarter, forarbejdning af lithium og alle de ting, vi skal bruge til elbiler og alt det her, der sidder Kina på den fulde supply chain. Det kan vi bare sige så enkelt, så er det. Sådan er det. Altså, det er interessant, når man kigger på det, så folk de er meget skeptiske, når jeg siger det. Jeg siger, men der sker der også nogle ting i USA. Der er et projekt i USA, som om 5-7 år kan lave et lithiumbatteri. Det er der, vi er. Mm. Så de amerikanske bilproducenter, inklusive Tesla det her, hvis kineserne lukker ned for det her, så er vi på den. Det er vi. René Jørgensen har også skrevet herind. Han spørger til dig, Peter, om du tror, der vil komme øget investeringer inden for sundhed i Kina. Jeg tænker det selvfølgelig med henblik på, at man kan investere ind i et eller andet, som var interessant. Er der nogle spændende muligheder? Ja, det er der. Der er nogle rigtig spændende muligheder, også fordi mange af de offentlige hospitaler har på mange måder spillet fallit. Der var en sindssygt interessant historie sidste uge med tre offentlige hospitaler, som var blevet lagt ud i et offentligt udbud, fordi de har ikke haft kunder de sidste 3 år. Folk har ikke kunne komme på hospitalet. Det er jo fuldstændig absurd og ret sygt, men det er der, det er. Og der var ikke nogen, der ville købe dem. Og dem, der er på vej frem, det er jo Alibaba. Det er Alibabas tech-platform. Det er JD Health. Det er Ping An. Good Health. Good Doctor. Og alle de der platforme, som laver et økosystem, hvor du har en platform. Og så har du fysiske faciliteter. Du har tilknyttet læger virtuelt, online, offline og alle de her services. Så de har ligesom taget kunderne med ind i fremtiden og bruger alt det digitale, alt det databaserede, som Kina er rigtig dygtig til at lave en ny forretningsmodel, som virker og som er kundecentreret, fordi hospitalerne simpelthen har spillet for lidt. Mm. Så jeg tror stenhårdt på dem, og vi kan se lige præcis den sektor er faktisk allerede haft et pænt løft her i efteråret. Så det kunne godt være noget, man skulle holde øje med. Lige her til sidst, Peter, er der altså andre sådan områder i Kina, som du tænker vil være interessant for investorer lige at holde øje med her, når vi går ind i 2023? Jeg tror stenhårdt på råstofferne stadigvæk på den grønne omstilling, og det, der ligger der, solceller, vind er lidt mere skeptisk til, men de her områder er rigtig interessante. Tager der nogen, der måske vil tage semiconductors med i det omkring den grønne omstilling, og der er nok trukket stikket lige på den korte bane. Jeg er simpelthen svært ved at se, hvad der foregår der, og der kan ske alt muligt. Så det er ekstremt risikobetonet. Men der er ingen tvivl om, at de investerer massivt, men de er også virkelig presset på den del nu. Men grøn omstilling samlet set, det er stadigvæk mit bed med hjertet og med hjernen. Michael Friis Jørgensen, hvis man bare sådan lige her til sidst skal have et godt råd om, hvor mange penge man skal smide i Kina som sådan helt almindelig privat investor, hvad vil du så sige? Hvad vil være en fair del? Desværre maks 5%. Havde du spurgt mig for 1,5 år siden, så har jeg jo sagt 10-15 ud fra deres økonomiske udvikling. Men jeg mener simpelthen, at vi er nødt til at lægge en eller anden geopolitisk risikopræmie oveni, og så sige, at det er sådan, det er. Det kan godt være, at vi går glip af nogle store muligheder. Sådan er det jo en gang imellem, men sådan rent risikomæssigt op i hovedet, så er det nok der, vi skal ligge. Men vi må jo også bare sige, at der er verden, der absolut heller ikke. Altså, der er ikke de 5% liggende i Kina af verdens investeringer. Så det er jo stort set alle sammen trukket ud. Og det er jo der, jeg tror ikke, du fik spørgsmål, du uinvesterer bare. Jeg hader det ord. Det er spørgsmål om risiko og pris. Altså, der er ikke noget, der findes i verden, der uinvesterer bare. Så hvorfor har man opfundet det rundt omkring Kina? Men vi skal være ærlige med os selv, hvor vi måske tidligere troede, vi kunne have 10-15% liggende. Det kan vi måske også, hvis det går godt, men vi er nødt til at lægge en præmie ind over. Så det er nok det leje, jeg vil ligge i. Michael, lad os lige bruge det sidste minut på at kigge på markedet. Genmap får altså lidt hug her til morgen, og det er altså formentlig på baggrund af den her udmelding fra Citigroup, at de nedjusterer deres forventninger til aktien. Vi er altså kommet under de 3.000. Hvad sker der ellers derude? Jamen ellers så en relativt flad dag, ikke? Jeg synes, det er jo en af de her dage, hvor du ligesom siger, hvor altså vi har jo haft nogle frygtdage med GN Store nu og Mærsk og sådan, altså nogle af de cykliske og nogle af dem, der var kørt lidt stærkt, og dem vi stadigvæk er usikre på, og det er dem, der bliver købt lidt ind. Så det er vel sådan en begyndende indkøb til, hvis vi skal have det her Santa Claus Rally. Skal jeg ikke tage det som et tegn på det? Glemmer det. Vi sætter et punktum der. Michael Friis Jørgensen og Peter Lisby, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Tak til Daniel Sartou Lassen, der stod for teknikken i dag, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.